Віктар Праўдзін. Шлях да Галгофы. Частка першая. Ляшкевіч вось ужо некалькі гадзін сядзіць на драўлянай лаве ля акна у невялікім душным будынку вакзала і раз-пораз кідае пільныя позіркі на вуліцу. Хтосьці можа падумаць, што хударлявы мужчына ў старой чорнай ватоўцы, картовых, незразумелага колеру штанах і кірзачах, халявы якіх свецяцца дзіркамі, кагосьці напружана чакае. Але Ляшкевіча нічога на вуліцы не цікавіць. Яму проста прыемна сядзець тут, у гэтым душным, гаманлівым памяшканні, сярод вялікага гурту людзей, быць такім, як яны, слухаць грукат колаў цяжкіх цягнікоў і чакаць. На пачатку, калі сюды ўвайшоў, вакзальнае шматгалоссе збянтэжыла, нават напалохала, здалося, што ўсе прысутныя разглядаюць яго. І сутулаваты Ляшкевіч адчуў сябе на месцы чалавека, які спазніўся на нейкае важнае паседжанне, і каб нікому не перашкаджаць, горбячыся, шпарка крутнуўся на вольнае месца ля акна. Што ні кажы, а 2 гады няволі наклалі свой адбітак на характар і паводзіны Ляшкевіча. Ён адчуў, што павінен прывыкнуць да людзей, да людской мітусні, занава ўспрыняць звычайныя чалавечыя паводзіны. Прайшоў пэўны час, і былы вязень паціху супакоіўся, абвыкся і стаў, як усе, пасажырам. А душу перапаўняла пачуццё ўзнёсласці, вольнасці, якое драмала да гэтага часу дзесьці ўсярэдзіне, каля самага сэрца. І толькі сёння вольнай птушкай вырвалася вонкі, пасля таго, як за спінай злавесна бразнулі замкамі вялізныя турэмныя дзверы, ды знікла ў канцы вуліцы, падобная да павука, будыніна з ржавымі кратамі на вокнах. Ляшкевіч пазіраў у акно і бесклапотна усміхаўся, калі раптам людскую гаману грукаценне цягніка бы працяў пісклява-патрабавальны плач немаўляткі. Ляшкевіча скаланула, рука звыклым рухам міжволі намацала кішэню, дзе разам з пісьмамі, старанна загорнутымі ў цэлафан, ляжаў сынаў фотаздымак. Млява радасна заныла сэрца. Добрая цеплыня падступіла да горла, і Ляшкевіч з замілаваннем паглядзеў на жанчыну, якая ласкава туліла дзіця да грудзей і пяшчотна дакраналася вуснамі да шчок, лобіка, вочак, ажно пакуль малы не сцішыўся. «Майму Андрэйку хутка споўніцца 2 гады», – падумаў Ляшкевіч і адразу уявіў свой прыезд дадому, як падхопіць на рукі шчаслівага сына, а да пляча радасна прытуліцца усхваляваная Алеся. Не адну ноч ён пра гэта марыў, чакаў сустрэчы, жыў ёю, і вось нарэшце воля. «Грамадзянін!» Раптам парушыў успаміны грубы мужчынскі голас. «Прад'явіце вашы дакументы!» Ляшкевіч ад нечаканасці скалануўся, слізгануў спалоханым позіркам па нагліцаваных ботах, шэрым шынялі, які быў падпяразаны новым рыпучымі рамнямі, і па звычцы хуценька ускочыў на ногі. «Вось, грамадзянін начальнік, даведка!» Паспешліва выцягнуў паперу Ляшкевіч і засяроджана знерухоміў, узіраючыся ў твар міліцыянера, сілічыся зразумець, чым выклікана праверка дакументаў. Невялікага росту тоўсты старшына задаволена крахкнуў, неяк стомлена паволі, усё магутна строгім позіркам агледзеў Ляшкевіча, залу чакання. Мажная сківіца ганарліва тузанулася ўгору, плечы, жывот быццам сталі шырэйшымі. Усім выглядам міліцыянер паказваў, што і сапраўды ён тут самы вялікі начальнік. «Так, значыцца, адкінуўся. Расцягваючы кожнае слова, урэшце прагаварыў міліцыянер, і ў калючых шэрых вочках мільгануў нядобры агеньчык. «Адкуль ён зваліўся на маю галаву?» – падумаў Ляшкевіч, а ўслых сцішына, але цвёрда адказаў. «Мяне вызвалілі датэрмінова за прыкладныя паводзіны». «У тых мясцінах твае паводзіны маглі быць і прыкладнымі», – жорстка перапыніў Ляшкевіча старшына. «А на волі даверу датэрміноўцам няма, яго трэба заслужыць». «Так я ж не злодзей», – пакрыўджана запярэчыў Ляшкевіч, – «і пакараны быў за іншае. Для нас не мае значэння, за што сядзеў. Гэта твае праблемы. Важна, што ты быў у гаспадара». Міліцыянер грэбліва сунуў даведку ў рукі збянтэжанаму Ляшкевічу, паволі павярнуўся і, заклаўшы рукі за спіну, з годнасцю пасунуўся да выхаду, але праз некалькі крокаў спыніўся. «Ты вось што», – непрыязна прагаварыў ён, – «каб ніякіх праблем на вакзалі не ствараў, лічы, што я афіцыйна цябе папярэдзіў. Мне добра вядомы ваш брат, не паспее гэткі датэрміновы з'явіцца, а ўжо зыркае, дзе што дрэнна ляжыць. Мяне ж начальства за недагляд прэмій пазбаўляе». Ляшкевіч адчуў, як скаланулася сэрца, як знікла бязмежная радасць, што некалькі хвілін таму перапаўняла яго. Як паціху, крадучыся бы звер, душу запаланіў смутак і боль. Ён разгублена паглядзеў на даведку аб вызваленні, на крыжакаватую постаць міліцыянера і не зразумеў, чаму яго так абразілі. Хіба тэрмін, адбыты ў калоніі, нічога не значыць? Для чаго ж тады гэтая паперка, калі для міліцыянера ён усё роўна застаўся вязнем? Ляшкевіча перапаўняла жаданне дагнаць старшыну і запатрабаваць тлумачэнняў. Але ў гэты момант чарга ў буфет заварушылася, пачуліся незадаволеныя крыкі, дзінкнула бітае шкло. З дзвярэй вышмыгнула буфетчыца у рудым халаце, які быў калісьці белым, і, убачыўшы міліцыянера, кінулася да яго. «Вася, памагай! Тут хуліганнё абнаглела, кнігу скаргаў патрабуюць!» Ухапіла яна старшыну за рукаў шыняля. «Разбяромся!» Юрліва усміхнуўся міліцыянер, быццам чакаў, калі буфетчыца звернецца да яго па дапамогу, і, тоячыся старонніх вачэй, ушчыкнуў жанчыну ніжэй спіны. Ляшкевіч убачыў, як шчокі буфетчыцы запунсавеліся, і яна нешта шэптам сказала міліцыянеру. Ад яе слоў той задаволена зарагатаў. «Ну і казёл гэты Вася!» – у думках вылаяўся Ляшкевіч і, схаваўшы даведку ў кішэню, сеў на сваё месца.